سرونه به پورته نیولی وي او منډې به وهي، بره به په یو مخکوري او زړونه به یې الوتلي وي.